Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Maide suresinin 59. ayetini okuyacağız. Biliyorsunuz baştan beri sırayla devam ediyoruz ayetlere. Şu anda o ayetteyiz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Kul ya ehlel kitap. De ki ey ehli kitap. Hel tenkimune minne illa en amennâ billah. Siz bizden niye intikam alıyorsunuz? Ne alıp veremediğiniz var? Sadece Allah'a güvendiğimiz için mi bunu yapıyorsunuz? Ve mâ unzile eyleyne, bize indirilen Kur'an'a inanıp güveniyoruz değil mi? Ondan dolayı mı? Ve mâ unzile min kablu, bu Kur'an'dan önce indirilmiş olan kitaplara da inanıyoruz. Hu enne ekserakum fasikun. Sonrası bir gerçek ki sizin çoğunuz yoldan çıktınız. Fasıksınız. Şimdi bu sure Bakara suresi Medine-i Münevvere'de inmiş. Ey ehli kitap derken muhatap olanlar kimdir? Medine'de Yahudilerdir. Tabii ki Hristiyanlar da o kapsama giriyor. Şimdi yine Bakara suresinde Allah-u Teala Yahudilerin Müslümanlara karşı tavrını bize anlatıyor. Bakara 87. ayet şöyle: "Ve lekad atayna Musa'l kitab ve kaffeyna min ba'di bir rusul." Biz Musa'ya o kitabı verdik. Arkasından peş peşe rasuller getirdik. "Ve atayna İsa ibn Meryem'e el beyinat." Meryem'in oğlu İsa'ya, ki o da İsrail oğullarından, mucizeler verdik. "Ve yednahu bir ruhul kudüs." Ruhul Kudüs de Cebrail'le onu destekledik. "Efe kullema ca'akum rasulun bima la tehve enfusukum istekbartum." Hoşunuza gitmeyen bir rasul geldiği zaman büyüklenmemiz mi gerekiyor? Ya ben ya hiç kimse, öyle mi? Tamam, İsa aleyhisselam mucizelerle geldi. Zekeriya aleyhisselamın yanında büyüyen Meryem'in oğlu olarak dünyaya geldi. Ve bir sürü de mucize gösterdi size. Yanınızdaki Tevrat'ı tasdik ettiğini söyledi. Ne yaptınız onu? Öldürmeye kalktınız. فَفَر۪يقًا كَذَّبْتُمْ. O gelen nebilerin bir kısmını yalan saydınız, yalanladınız. Siz Allah'ın nebisi değilsiniz dediniz. وَفَر۪يقًا تَقْتُلُمْ. Bir kısmı da öldürüyorsunuz. Biliyorsunuz İsa aleyhisselam'ı öldürdüklerine inanırlar kendileri. Halbuki öldürmüş değiller. وَقَالُ قُلُوبُنَا غُلْفُ. Müslümanlara karşı da diyorlar ki bizim gönlümüz tok. Bizim kalbimizin böyle yeni bilgilere ihtiyacı yok. Bizim işimiz tamam diyorlar. بَلَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ Aslında kafir olmalarına karşı Allah onları lanetlemiş, dışlamıştır. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Ne kadar az inananları var. Ne kadar az kimse inanıyor. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَهُمْ Onlara yanlarında olan Tevrat'ı, İncil'i tasdik eden bir Resul geldi. Bir kitap geldi. Kitap Kur'an. Onu tasdik ediyor. وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Halbuki bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce yeni Nebi'yi bekledikleri için, gelecek Nebi'yi, o Nebi vasıtasıyla tüm dünyaya hakim olacaklarını bildikleri için diyorlardı ki göreceksiniz, önümüz açılacak, o zaman hakimiyet nedir bilirsiniz. Şimdi o nedir şeyde Allahü Teala Tevbe suresinde bize bildiriyor onu. Onlara verdiği söz de o kapsamda. Diyor ki Allahü Teala huvellezî ersele rasûlehu bil hudâ. Resulünü o rehberle gönderen odur. Ve dinil hak, hak dinle. Niye gönderiyor? لِيُظْهِرَوْا لَدِّينِ كُلِّهِ Tüm dinlerin üzerine hakimiyetini kursun diye. وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ Müşriklerin hoşuna gitmese bile. Şimdi tüm dinlerin üzerine hakimiyetin kurulması bu kitabın gelmesiyle birlikte olacağı için onu biliyorlar. Diyorlar ki işte bir nebi gelecek. Tüm dinlere yani dünyanın her tarafına hakim olacağı siz de göreceksiniz. Meydan okuyorlar. Çünkü onların iman esaslarından bir tanesi de o. Ona inanmazlarsa Yahudilikten de Hristiyanlıktan da çıkmış olurlar. Ama فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا Çok iyi tanıdıkları kişi geldi. Muhammed Aleyhisselam. O kitap geldi. Çok iyi anladılar. Tamam işte beklediğimiz kitap bu. O zaman ne yaptılar? كَفَرُوا بِهِ Onu görmezlikten geldi. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Allah'ın laneti o kafirler üzerine olsun. Yani onlar da Allah tarafından dışlanmışlardır. بِئْسَ مَشْتَرَوْا بِي اَنْفُسَهُمْ Kendileri ne kötü sattılar. اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğini görmezlikte direnerek. بَغْيَنْ اَنْ يُنَزِلَ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Allah'ın kendi ikramıyla kullarından tercih ettiği birine elçilik verdiği diye onu kıskanıyorlar. Niye bize değil de ona? Kardeşim, yani sen sana olsa ne olacak, ona olsa ne olacak? Önemli olan kitaptır. Geldi mi o kitap? Geldi, bitti. فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ Gazap üzerine gazabı hak ettiler. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِمْ Bu kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi bunlar bu şeydekiler Medine'deki Yahudiler burada birkaç ders yaptık biliyorsunuz. Birkaç sene içerisinde Medine'yi terk etmek zorunda kaldılar. Halbuki çok zengindiler. Yani bugün Resulullah'ın gücüyle Medine'deki Yahudileri karşılaştırsanız Beni Kaynuka bugün bir büyük devlet eder. Beni Nadir bir başka büyük devlet eder. Yani güçlerini kıyasladığınız zaman onlar çok büyük devlet şeyidir değil mi? Yani o kadar güçlüler ki Resulullah karşısında. Efendim Beni Kurayza öyle. Niye bunlar dayanamadılar kısa sürede çıktılar? Çünkü Allah onları lanetledi. Gazabına uğradılar. Şimdi bunların bakın ayet-i kerime çok açık söylüyor. Ehli kitap dedi. Ehli kitap, yani Türkçe'de de kullanılır ya, ehil olmak. Ne demektir ehil olmak? Bir konuda usta olmak, değil mi? Ehli kitap da kendi kitaplarında ehil olanlar. Yani Tevrat'ı ve İncil'i iyi bilenler. Bilmeyenlerin problemi yok zaten. Onlar yeni Nebi'yi bekliyorlardı, geldi. Ama niye biz değil de başkası? Bunu kıskandılar. Kıskanınca Allah'ın kitabını görmemekte direndiler. Çok az inananlar oldu. Şimdi ondan sonra sadece o değil. Kıskanıyorlar. Kıskanan insanların neler yaptığını bilirsiniz. Sizden intikam almaya kalkar. Lan ben sana ne yaptım? Sen olmasaydın o iş bana kalacaktı. O makama ben gelecektim. İşte orada şu bu falan. Yahu kardeşim, ben sana niye engel olayım ki? وَلَمَّا جَاءَهُمْ işte şimdi bugünkü dersimizin şeyi Maide suresinin 59. ayeti قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا de ki ey ehli kitap, yani Yahudisi, Hristiyanı, tabii ki buna Budistler de girer, buna Hindular da girer. Çünkü o hepsinin beklediği bu kitaptır. Buna Zerdüştler de girer, onlar da bu kitabı bekliyorlar. Birisi gelecek Nebi'ye efendim Mehdi diyor, ki kullandıkları kelime yanlış değildir. Mehdi ne demek? Doğru yolda olan kişi demektir. Yani doğru yolda olduğu onaylanmış kişi. Resulullah doğru yolda değil mi? Bitti. Ama onlar kelimenin anlamını değiştiriyor. Hadi anlamını veriyor. Doğru yola getiren kişi diye. Allah kimseye doğru yola getirme yetkisi vermiş değil ki. Ondan sonra o beklediğiniz geldi. Tamam. Hadi inanın. Orada büyük bir kıskançlık devreye giriyor. O zaman ne yapıyorlar? Müslümanlardan intikam almaya başlıyorlar. Bu makam bizim makamımız, elimizden alıyorsunuz, size yedirtmeyiz demeye başlıyorlar. Diyor ki Allah bu ayette kul ya ehlel kitap, de ki ey ehli kitap, ey Yahudi ve Hristiyanların uzman kişileri, o Tevrat'ı, İncil'i iyi bilen, Gataları iyi bilen, Ginzaları iyi bilen, ondan sonra işte Hindu kitaplarını, Budist kitaplarını çok iyi bilenler, siz bizden intikam mı alıyorsunuz? Siz buradan bak intikam mı alıyorsunuz derken Müslümanların ne kadar çok düşmanı olduğunu da görün. Hani ne deniyor şimdi bu günlerde? Yedi düvele karşı savaşıyoruz. Yedi rakamı küçük değil mi? Ama yedi rakam bizde çokluğu ifade için kullanılır. Yoksa işte rakam olarak değil. Yediden yetmişe denir mesela. İlla en âmennâ billah. Allah'a inanıp güvendiğimiz için bunu yaptınız. Ve mâ unzile eyleyna, bize indirilene ve mâ unzile min kabl, bizden önce indirilenlere. Bizden önce indirilenlere. Bakın. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik eder bir diye, yani Kur'an Tevrat'ı tasdik eder diye bir ifade Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İncil'i tasdik eder diye bir ifade de yoktur. Niye? Çünkü Allah'ın indirdiği kitaplar sadece Tevrat'tan ve İncil'den ibaret değil ki. Kendinden önceki kitapları tasdik eder der. Dolayısıyla dünyada ne kadar ilahi kitap varsa hepsi bu kapsama girer. Ama bu ayete göre şunu da getirir. Hepsinin kıskandığı bir noktada oluruz. Hepsinin ortak hedefi. Bunlar bizi yok edecek. Niye? Hepsi kendi kitaplarından biliyorlar ki son gelecek kitaba uyanlar onların hepsini hakimiyetleri altına alacaklar. Peki o zaman bunların asıl yapmaları gereken nedir kendilerine göre? Ha? Nedir? Söyle. Kur'an'ı devre dışı bırakmaktır, değil mi? Kur'an'ı devre dışı bırakabilirlerse hakimiyetleri bir süre devam eder. Ama Kur'an devreye girdiği sürece hakimiyetlerin devam etmesi imkansız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an devredeydi. Çok kısa süre Medine'de kalıp Medine'yi de terk ettiler. Hayber'i de kaybettiler, değil mi? Resulullah hayattayken. Hatta o zamanın en büyük devleti olan işte Romalılar da Müslümanların karşısında dayanamadı. Onlar da kaçmak zorunda kaldılar. Niye? Çünkü Kur'an'a inandığınız zaman onun verdiği gücü hiçbir şey vermez. Şimdi işte bugün bakın şunu sık sık söylüyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. Şey yapmayalım. Kur'an-ı Kerim'e tekrar yönelelim. Maalesef uzun asırlardır Müslümanlar Kur'ansız kalmışlardır. Evet, bir kitap var. Güzel bir kabın içerisine koyar, şuraya asar. Ondan sonra alır öperler. Aman göbeğin altından tutma, aman oturduğun yerde okuma, aman işte şöyle yapma, böyle yapma. Peki kardeşim, okuma dedikleri de ne? Ezbere okuyacaksınız. Ondan sonra efendim, yok işte dat öyle telaffuz edilmez de böyle telaffuz edilir. Ya öyle mi ayin çıkarılır Allah'ın seversen falan. Allah'ın ne dediği kimseyi ne yapıyor? İlgilendirmiyor. Sadece o değil ki. Bakın yine sık sık tekrarladığımız ayetlerden bir tanesi diyor ki Allahü Teala Ali İmran 81'de 83 81'di değil mi? 81. Ve idekadallahu mitaqan nebiyyin Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ size bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَكُمْ yanınızda olanı tasdik eden bir Resul gelirse لَتُؤْمِنُوا النَّبِهِ ona mutlaka inanacaksınız. Yani bunun şartı olmazsa olmaz şartı nedir? Yanlarında olanı tasdik etmek. Yanlarında olanı. Şimdi Resulullah Mekke'ye geldiği zaman yanlarında olanı tasdik etmek zorunda değil miydi? He? Peki onların yanlarında olan o muydu tasdik ettiği yoksa o kitabın şeye inmiş şekli miydi? İsa Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselam'a. Ben yanınızdakini değil Musa Aleyhisselam'a inanın tasdik ediyorum demiş miydi? Böyle bir şey duydunuz mu? Ya Allah öyle mi diyor? Lima ma'akum yanınızda olan. Yanınızda olan tasdik edecek. Şimdi bu adamlar en başta Müslümanlara bunu kabul ettirmişler. Tasdik meselesi devre dışı kalmış. Tasdik yok. Kur'an-ı Kerim önceki kitapların doğru olduğunu mu söyler? Yani size öğretilen dinde. Yoksa önceki kitapların tahrif edildiğini mi söyler? He? Tahrif. E peki sizin kitabınız tahrif edilmiştir dediği zaman bu adamların inanma görevi var mı? Bakın en temel öge ne oldu? Bu ehli kitabın gayretiyle ortadan kalktı. Ortadan kalktı. Tasdik diye bir şey kalmadı. Peki Allah Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi olduğunu söylüyor mu? Hatemen Nebiyyin diyor değil mi? Şimdi Yahudiler için ne diyor Cenab-ı Hak? Bakın şu Ali İmran suresini şöyle bir gözden geçirelim ama çok dikkatle şey yapın. Bu ayeti zannedersem size daha önce okumamıştım. Yani öyle zannediyorum. Şimdi burada Ali İmran suresinin 19. ayetinde Allahü Teala diyor ki: İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında bu din İslam'dır. İslam ne demek? Yani Adem Aleyhisselam'ın dinidir. Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Ondan sonra "Mektelefellezîne ûtil kitâbe illâ min bâdî mâ câehumul ilmü bâgyen beynehum." Kendilerine kitap verilenler kıskançlıklarından dolayı bu bilgi kendilerine geldikten sonra ihtilaf ettiler. Niye? Olur mu ya? Yani bizim bu kadar itibarımız var. Birdenbire onlara inandığımız zaman sıfıra mı düşeceğiz? Ve men yekur bi ayatillah fe innallaha seriul hisab. Allah'ın ayetlerini kim görmezlikle direnirse Allah hesabı çok çabuk görür. Çabucak ne oldu? Medine'de onların hesapları görüldü. Fe in haccuke, tutup da sana delil getirmeye kalkarlarsa. Yani Resulullah'a karşı geliyorlar, işte aslında bu böyledir, şöyledir bir kısım şeylerle, numaralarla. فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اِتَّبَعَنِ De ki onlara, ben yüzümü Allah'a teslim ettim, ona yöneldim, bana uyanlar da öyle. Allah ne diyorsa ben ona bakarım. Bugün Allah ne diyorsa onu yaparım dediğimiz zaman, bunu kabul eden kaç tane hoca biliyorsunuz? Ha? Kaç tane hoca biliyorsunuz? Allah Kur'an-ı Kerim'de ne demişse o. Bundan dolayı ayıplamıyorlar mı insanlar? He? وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَسْلَمْتُمْ Kendilerine kitap verilenlere, ki az önce saydığım bütün gruplar giriyor, ve ümmilere, yani ellerinde kitabı olmayan toplumlara söyleyin. Siz de teslim oldunuz mu? فَاِنْ اَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ يَوْفَيُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغِ Eğer teslim olurlarsa yola gelmiş olurlar. Olmazlarsa senin görevin sadece tebliğdir. Ayeti okur geçersin. Zorla onları Müslüman edemez. Sadece tebliğ. Vallahu basirun bil ibad, Allah kullarını görüyor. İnnellezîne yekfurûne bi âyâtillâh, Allah'ın ayetlerini örtenler. Ve yaktulûne nebiyyîne bi gayri hak, ve nebileri haksız yere öldürenler. Bakın bu Muhammed Aleyhisselam'a bu ayetler indikten sonra nebileri haksız yere öldürenler kim? Yahudiler. Peki Muhammed Aleyhisselam'ı öldürebilirler mi? O zaman nebileri değil de neyi öldürdüler diyeceğiz? Nebiliği. Nebiliği öldürmediler mi? Yani çünkü Muhammed Aleyhisselam döneminde, yoksa bu ayetin öncekilerle bir ilgisi yok. Bizimle alakası var. Nebiliği öldürerek son nebi kavramını ortadan kaldırdılar. Nebi Resul kavramlarını karıştırdılar. Bunları sürekli söylüyoruz. Ondan sonra ne yaptılar? Mehdi beklentisine girdiler. Mehdi, Müslümanların bir kısmının inancı olmadı mı? Ondan sonra nebi geldi, daha ne istiyorsunuz? Şimdi Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmak istemedikleri için onlar İsa tekrar gelecek diyor. Peki İncil'de öyle mi yazıyor Vedat? Hocam şöyle okuyayım isterseniz. İncil'lerde İsa Aleyhisselam kendisinden sonra başka birisinin geleceğini söylüyor. Kendisinin değil. Evet, başka birisinin geleceğini söylüyor ve bunu söylerken kullandığı ifade şu: benim gidecek olmam sizin için daha hayırlı. Mesela bu ifadeyi kullanıyor. Ben gidiyorum diyor. Yani çünkü ben gidersem o yardımcı size gelir diyor. Gitmezsem gelmez. Gitmezsem gelmez. O yardımcı kelimesi de orada Yunanca kodekslerde şey olarak geçiyor. Paraklit. Paraklet olarak geçiyor. Ha. Müslüman alimler bunun aslının paraklet değil, paraklet olduğunu söylemişler. Çünkü paraklet olduğu zaman öğüt veren kişi anlamına geliyor. Pariklet olduğu zaman Ahmet ölmüş manası. Kişi anlamına geliyor. Ahmet anlamına geliyor yani. Bizim. Dolayısıyla orada bir harf üzerinde... Yani Ahmet kelimesinin anlamı da çok güzel işler yapan, yapacak, çok güzel özelliklere sahip kişi demek. Evet. Oradaki bir harf üzerinde bir oynama olduğunu iddia ediyor şeyler, İslam alimleri de. Dolayısıyla oradaki aslında... Bunu bazı Hristiyanlar da kabul ediyor yani. Aynı ya, şekilde. Zaten bu kodeksler çok eski olanlar yok elimizde. Yani 10. yüzyıldan sonrasına ait en şey el yazmaları. Dolayısıyla tartışmalı bir şey bu da. Ve bu gelecek olan öğütçünün, yardımcının sürekli sizinle kalacak diyor mesela. Bak sürekli sizinle kalacak ne demek? Artık yeni bir nebi gelmeyecek demektir değil mi? Artık o hep sizinle kalacak diyor ve her şeyi size o öğretecek diyor mesela. Ha bitti. O beni övecek diyor mesela. Benim adımı yüceltecek diyor. Tabii İsa Aleyhisselam'a biz inanmazsak kafir oluruz. Ki Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ı yüceltir. Vesaire yani dolayısıyla İsa Aleyhisselam kendisinden sonra birisinin geleceğinden bahsediyor. Kendisinin tekrar geleceğine dair şeyin içerisine sokulan bilgiler var ama o bilgilerle bu bilgiler örtüşmüyor. Tabii. Yani tabii ki sokuşturma yapmışlar. O ayrı bir konu da dikkatli okuduğunuz zaman mesele ortaya çıkıyor. Şimdi burada dikkat bakın mesela İsa Aleyhisselam bunlar gelecek diye şeyde Yahudilerde Mesih gelecek var değil mi? Evet. Çünkü İsa Aleyhisselam'a inanmadıkları için hala Mesih'i bekliyorlar. Evet. Hristiyanlar da Muhammed Aleyhisselam'a inanmadıkları için onlar da İsa'yı bekliyorlar. Peki bizimkiler neyi bekliyor? Mesih İsa. İkisi. Şimdi sadece İsa dersek Yahudilerin şeyi gönlü kalır. Sadece Mesih dersek Hristiyanların gönlü kalır. Mesih İsa dedim ikisinde. Bak Mehdi dedim mi diğerlerini tatmin ediyorsun. Mesih İsa dedim mi bunları tatmin ediyorsun. Ama ne oluyor? Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi olması öldürülüyor değil mi? Onlarla birlikte bizimkiler de öldürmemiş mi? 13. imam gelecek. Şia'da da 13. imam Mehdi olarak gelecek diye bekliyorlar. Çok beklerler. Şimdi dolayısıyla bu insanlar bizden intikam almak için niye intikam? Kıskançlıktan dolayı başka bir şey yok. Yanlış yolda olduklarını çok iyi biliyorlar. Bunu bilen kim? Sıradan Yahudi vatandaş değil, sıradan Hristiyan değil. Onların uleması. Çünkü o zaman ne olacak? Dükkanın kapanmasını istemiyorlar. Onun için dikkat ederseniz en büyük düşmanlıkları Kur'an-ı Kerim'edir. Şimdi bir başka ayet daha yine sık sık tekrarladığımız ayetlerden okuyalım. Bakara 159. Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَكْتُمُنَا مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ İnsanlara bu kitapta açık açık anlattıktan sonra o ana ayetleri ve açıklayıcı ayetleri gizleyenler اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰهِنُونَ Allah onlara lanet eder, lanet edecek olanlar da ederler. Şimdi mesela bu açıdan şeyle ilgili İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetlerden bir tanesini okuyalım mesela. Ali İmran suresinde. الـ55. ayet. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ Bir gün Allah dedi ki İsa, seni ben vefat ettireceğim. Bu vefat kelimesini kafanıza yerleştirin. Vefat. Vefat kelimesi ölüm manasına da gelir, uyku manasına da gelir. Zümer suresinin 42. ayetine göre. Uyuduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan çıkar, ona vefat denir. Öldüğümüz zaman da ruh vücuttan çıkar, ona da vefat denir. Ben seni vefat ettireceğim. Ölüm mü, uyku mu, belli mi? Ondan sonra ve rafiuke ileyye ve kendime yücelteceğim. Ve mutahhiruke minellezine kafaru, bu kafirlerden seni arındıracağım. Ve ca'ilüllezine tebaûke fevkallezine kafaru, sana uyanları bu kafirlerin üstüne çıkaracağım. Daha iyi olacak. İsa Aleyhisselam'a diyor. İlâ yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar. Biz şu anda İsa Aleyhisselam'a uymuyor muyuz? Çünkü onun yolu bizim yolumuz. Onu aksi takdirde tasdik etmiş olmayız ki, değil mi? Thumma ileyye merci'ukum fa'akum beynekum fî mâ kânû fîhî yahtelifûn. Sonra gelişiniz banadır. İhtilaf ettikleri konuda hüküm vereceğim. Şimdi bu ayetleri esas alarak İsa Aleyhisselam'ın geliş konusunda ne diyorlar Vedat? Müslümanlar mı? He. Yani geleceğini diyor ki Allah, şimdi bak, vefat diyor, ölüm manasına da gelir, uykuma. Allah diyor onu yüceltmiş yanına. Tamam. Daha sonra gelecek işte. İşte ayet. Şimdi ne yapıyorlar bunlar? Kendi hesaplarına gelecek şekilde yorumlayabilecekleri ayeti alıyorlar. Allah ne dedi? اِنَّلَّذ۪ينَ اَكْتُمُنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. Huda ana ayet. Beyinat açıklayıcı, durumunu açıklayan ayettir. Şimdi buraya baktığınız zaman sizi de kandırabilir. İşte Kur'ansa Kur'an kardeşim. Baksana Allah öldürme diyor. Vefat diyor. Vefat uyku manasına da gelir Zümer suresinin şeyde 42. ayetinde. Peki o zaman uyku halinde gelecek. İşte Allah yüceltmiş, öldürdüm demiyor ki. Ama bunu açıklayan ayeti hepsi ittifakla gizlerler. Şimdi bakalım bir başka ayete ki vefat ne anlama geliyormuş. Maide suresinin 117. ayetine bakalım. Hatta 116 daha iyi olur. Ve izgâlellâhu ya İsa ibn Meryem. Bir gün Allah diyecek ki ey Meryem oğlu İsa. E ente kulte linnâsi tehidûni ve ummi ilâheyni min dûnillâh. Allah'la kendi aranıza beni ve anamı iki ilah olarak koyun diyen sen misin? Kâle sübhânek. مَا يَكُنُنْ لِيَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ. Ya Rabbi ben sana boyun eğerim. Hakkım olmayan şeyi ben nasıl söylerim? Böyle şey olur mu? اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ. Demişsem sen bunu kesin olarak bilirsin. تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem. İnneke ente allamul guyub. Bütün gayıpları bilen sensin. Ma gultu lehum illa ma amerteni bih. Ne emrettiysen ben onlara onu söyledim. Ne demiş? En i'budullaha rabbi ve rabbekum. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Başka bir şey yok. İncil'de de o var zaten, değil mi? Tevrat'ta da o aynı hükümler var. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İşlerindeyken ne yaptıklarını görüyordum. İşlerindeyken ne demek? Yaşarken, değil mi? Buna dikkat edin. Bak öbür tarafta müteveffike dedi Ali İmran 55'te. Burada ne diyor? Felemma tevaffeyteni. Ne zaman ki beni vefat ettirdin. Künte enter rakib aleyhim. Onları görüp gözetleyen sen oldun. Ben ne olduklarını bilmiyorum ki. Ve ente ala kulli şeyin şehit. Her şeye şahitsin sen. Bunun şey olduğunu zaten bir sonraki ayette hâdâ yevmü yenfe'us sâdikîne sıdkûn. Bugün sadıkların, doğru olanların doğruluğunu fayda verdiği gündür. Hangi gün o? Kıyamet günü. Peki beni vefat ettirdin dedikten sonra ilk konuşmayı nerede yapıyor İsa Aleyhisselam? Mahşerde. E o zaman buna uyku denebilir mi? Hangi insan burada İsa ölmedi diyebilir? He? Denebilir mi? İşte İsa'yı tekrar getireceklerin en sevmedikleri ayetler bunlardır. Kesinlikle okumazlar. Peki şimdi bunu gizleyenlere Allah ne diyor? İnnellezîne yektumûne Bakara 159. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinât vel hudâ. İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri bir ana ayet. Bak ikisinden birisini gizledin mi? Şey zaten ana ayeti gizliyor. Sadece bu tarafa bakıyor. Onu gizlediğin zaman istediğini söyleyebiliyorsun. Kur'an'a söyletiyorsun. Ülâike yel'anuhu min ba'di mâ beyyennâ lin-nâs fil kitâb. İnsanlara bu kitapta açık açık gösterdikten sonra bu kitapta var işte. Ülâike yel'anuhumullah. Allah onları lanet eder. O zaman İsa gelecektir diyenleri Allah ne yaparmış? Lanet ediyormuş değil mi? Allah kimi lanet eder? Kafirleri. İlk lanet edilen iblis değil miydi? Bakın şimdi bugün bir inanç mesela şeyde şu vardır. Ve nüzul-i İsa hakkun. Kelam kitaplarına koymuşlardır ehli sünnet. İsa'nın nüzulü haktır diye. Ulan İşte bunlar Yahudi, Hristiyan, ehli kitapla işbirliği yapan İslam ulemasıdır. Bir grubu da Mehdi gelecek diye koymuşlardır kitaplarına. Ondan sonra Yahudiler ve Hristiyanlarla ilgili, diğer din mensuplarıyla ilgili acayip şeyler var. Az önce okuduğumuz ayette Allah-u Teala ne dedi? Dedi ki, eğer inanırlarsa inanmazlarsa sana düşen sadece tebliğdir. Bugün sadece tebliğ mi? Gayrimüslimlerle savaşmak, ya Müslüman olurlar ya öldürürüz değil mi bizim kelimesini ben kullanırken çok rahatsız oluyorum gerçekten. Bu mezheplerin gayrimüslimlerle ilişkilerini anlatan o değil mi? Ya öldürürüz ya savaşırlar. Vay be! Orada da böyle belli ayetleri alır, onların bağlantılı olduğu ayetleri almazlar. Ondan sonra yok efendim, Müslümanlardan zekat alırız, gayrimüslimden cizye, baş vergisi. Onların Müslümanlara karşı düşmanlığını sürekli diri tutmak için. Nereden çıkarıyorsun bunu? Allah'tan korkun ya. Ayete kendi kafanıza göre anlam vererek burada cizye ile ilgili ayrı ders yaptık. Sitemizde bununla ilgili yazı var. Yani bu o kadar yanlışlar var ki sık sık size anlatıyoruz. Şimdi biraz da Vedat'ı dinleyelim bu konuda. Esas şeyi bombayı patlatacak olan Aydın. Onun bombasını da bekleyin. Evet. Tabii hocam Maide suresinde ilk okuduğunuz ayetlerde ehli kitabın Müslümanlardan intikam almak için uğraştıklarını söylüyor. İntikam almalarının sebebi de Müslümanların hem kendilerine indirilene hem de onlara indirilene iman etmeleri gerekçe olarak gösteriyor. Yani Müslümanların bu tasdik ilişkisini görüyor. Bu tasdik ilişkisi üzerinden onlarla bir iletişim içerisine girmesinden dolayı onlar bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü bu sefer Kur'an'ın üstünlüğü çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu işte kaldıramıyorlar. Yani İslam'ın üstünlüğünü onlar kaldıramıyorlar bu tasdik ilişkisi üzerinden. Ancak Allah-u Teala hocamızın Ali İmran 81. ayette söylediği gibi onlardan bir söz aldı. Bu söze karşılık onlara bir vaatte bulunuyor İsrailoğullarına. Vermiş olduğu vaatte Tevrat'ta şu şekilde geçiyor. Tesniyenin yani yasanın tekrarı bölümünün 28. babının 1. bölümünde şöyle söylüyor. Eğer Allah'ınız Rabbin sözünü iyice dinler ve bugün size ilettiğim buyrukların hepsine uyarsanız Allah'ınız Rab sizi yeryüzündeki bütün uluslara üstün kılacaktır. Ya buyur işte. Bütün bu buyrukların aynen, en önemlisi işte Tevbe 33'ün gereği işte. Bütün dinlerseniz bütün buyrukları evet ya bütün bu bütün uluslara buyrukların da hocam en önemlisi zaten gelecek olan o nebiye iman etmek. O buyrukların zaten en önemlisi o. uyarsanız eğer, yani bu buyrukları tutarsanız eğer üstün olacaksınız. Şimdi Yahudiler hep bunu tek taraflı olarak alırlar. Yani Allah'ın sanki onlara mutlak bir vaadi varmış gibi alırlar. Dolayısıyla bir hak iddia ederler. İşte biz, Allah bize buraları vaat etti. Biz dolayısıyla bu vaatten ötürü burada ya şu anda Orta Doğu'da yapmaya çalıştıkları o. Yapmaya çalıştıkları bu. Sanki Allah mutlak Yahudilerle bir birlikte, olmuş. Yahudi ve Hristiyanlar birlikte, ehli kitap denenler hepsi birlikte. Çünkü hepsi biliyor bunu. Ama yok, bize vaat edildi. Ulan inanın, tamam. Evet. Devamında yalnız şunu söylüyor. Tek taraflı bir vaat değil bu. Bir de madalyonun öteki yüzü var. 13. Pasajda şöyle devam ediyor. Ama Allah'ınız Rabbin sözünü dinlemez. Bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsınız. Hepsine uyacaklar. Eksik yok. Şu lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacaktır. Kentte de, kırsal kesimlerde de lanetli olacaksınız. Yani bugün bakın, dikkat ediyor musunuz? Amerika, Avrupa, işte o diğer bütün şeyler, yani bu ehli kitap kapsamına giren bütün ülkeler Orta Doğu'da ne hale geldiler görüyor musunuz? İtibarları sıfıra düşüyor. Niye? Çünkü bak, kendi kitaplarında da lanetleneceksiniz diyor. Ama bunların en büyük bayram ettikleri nokta Müslümanların kitaplarıyla ilişkilerini kesmiş olmalardır. Evet. Devam et. Burada hocam sayıyor zaten o lanetleri. Kovalayan yokken bile kaçacaksınız diyor. Vallahi bak, görüyor musunuz bak. Tevrat'ın ifadesi. Sabah olduğunda keşke akşam olsa diyeceksiniz. Akşam olduğunda keşke sabah olsa diyeceksiniz. Büyük bir korku. Yani o bunalım, depresyon içerisinde olmalarından bahsediyor. Rab uzaktan, dünyanın öbür ucundan bir ulusu, dilini bilmediğiniz bir ulusu birden çullanan bir kartal gibi başınıza getirecek. Siz yok oluncaya dek hayvanlarınızın yavrularını toprağınızı sürüp yiyip bitirecek. Yani şu anda Türkiye'nin mesela yaptıkları. Yani dolayısıyla yani bu vaat, yani Allah-u Teala'nın vaadi tek taraflı bir vaat değil. Yani ya buyrukları tutarsınız ya tutmazsınız. Tutarsanız Allah sizi üstün kılar, tutmazsanız lanetlenirsiniz. Bakara suresindeki o 40. ayette de Allah-u Teala siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben size verdiğim sözü tutayım diyerek bunu hatırlatıyor. Devamında da 41. ayette de diyor ki Aminu bima enzeltum saddikan lima. Evet. Sizin elinizdekini tasdik edene iman edin. Şimdi o sözün ne olduğunu da söylüyor işte. Bu Kur'an'a, yani sizin elinizde olanı tasdik eden bu Kur'an'a iman edin şeyi. İman etmezseniz size söz verilenler yok. Evet, aynen. Başlara öyle. Bu gelecek yani. Evet. Korkacaklar, kaçacaklar. Evet. İşte bunlar. Mesela yine Ali İmran suresinde daha önce de okuduğumuz ayetler vardı. Bu adamların şeyde ne kadar korkak olduklarını Allah-u Teala bize bildiriyor. Ve şöyle diyordu. Bak, len yadurrukum illa eda. Bu ehli kitabın sizin canınızı sıkmaktan başka size bir zararı olmaz. Ama size derken Kur'an'a uyan Müslümanlar, bugün Türkiye maalesef Kur'an'a uymuyor. Buradan açıkça yetkililere sesleniyorum. Lütfen şu faiz belasından bir an önce Allah ne emretmiyorsa oraya gelin. Cenab-ı Hak size dünyayı vaat ediyor. Bırakın Suriye ne? Bütün dünyayı vaat ediyor. Ya bu ne biçim bir şey? Bir insan Allah'a ya güvenir ya da güvenmez. Ya şu kısmını yapayım, bu kısmını yapmayayım olmaz. Ama tabii hocalar çıkıyor, tedricilik var efendim. Efendim zaruret var diye milletin kafasını karıştırıyor. Böyle bir olay yok. Bu hocalar uyduğunuz süre sürünmektir hakkınız. Ama Kur'an'a uyduğunuz süre de bütün dünya sizin önünüze eğilmek zorundadır. Bunun hiç şakası makası yok. Evet, şimdi... Ama biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Cenab-ı Hak ne zaman başarı şey yapar? Kimseden de, Allah'tan başka hiç kimseden de en küçük bir beklentimiz yok. Bunu da herkes biliyor zaten. Evet, şimdi bakın burada Allah-u Teala diyor ki onlar sizin canınızı sıkmaktan başka bir şey yapamıyor. Ne yapıyorlar? Sadece sosyal medyada şurada burada yalan haberler yayınlıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Ve en yugatilukum yuvellukum ledbar. Orada da geçtiği gibi. Savaşırlarsa, Tevrat'ın da ifadesi aynı. Gerisin geri döner kaçarlar. Tümme la yunsarun. Bir yerden yardım da görmezler. Bak birbirlerine de destek olmazlar. Dikkat edin. Duribet aleyhimuz zilletu. Başta üzerlerine zillet yapışmıştır. Alçaklık yapışmıştır. Onun için bakın gidiyorlar meskun mahallelerin üzerine bomba yağdırıyorlar. Bir insan bunu yapar mı? Evet. Ondan sonra eyne ma thuqifu illa bihablim minallah ve hablim minannas. Nerede olurlarsa olsun bu alçaklık üzerlerine yapışmıştır. Ancak Allah'ın yardımıyla, yani Allah'ın yoluna girerlerse, işte o Tevrat'ta emredilen, Kur'an-ı Kerim'de şey yapılanı yaparlarsa kurtulurlar. Ev hablim minannas ya da insanların desteği. Veba'u bi gazabi minallah, Allah'ın gazabına gelmişlerdir. Ve durubet aleyhimul meskene, miskinlik üzerlerine yapışmış vaziyettedir. İşte bunlar kendi hallerini çok iyi bildikleri için işte çeşitli Müslüman grupları, çeşitli şeyleri paralarıyla, şuyla, bununla getirip işte terör grupları oluşturuyorlar. Bununla iş görmeye, yani tetikçiler yetiştirerek iş görmeye çalışıyorlar. Onların birisi de IŞİD'dir. IŞİD'le ilgili olarak tecrübelerini Aydın Hoca'dan dinleyelim. Evet. Maide suresi 59. ayette Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ de ey ehli kitap, din adamları. Bunlara tabi sadece hocanın dediği kim Yahudi ve Hristiyan din adamları değil, diğer dini mensupları, özellikle de İslam'a sirayet etmiş Müslüman din adamlarını da kapsıyor. Ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani Müslüman olduğunu zannettiğimiz din adamları diyelim, daha iyi olur. Evet. De ehli kitap, biz Allah'ın indirdiklerini, bize indirdiklerini inandığımız için mi? Bizden önce indirilenlere de inandığımız için mi? Bizden intikam alıyorsunuz. Şu anda sadece ehli kitap bize düşman değil, biliyorsunuz. Allah'ın kitabını yeterli gören herkes, başta bu Müslüman gözüken din adamları bize karşı, yani bir yeterli görmeyen, evet. Gören dedin, görmeyen. Ha, yeterli görenlere karşı düşmanlık, yeterli görenlere karşı, doğru. Ediyorlar. Yani doğru. Onlardan da intikam almaya çalışıyorlar. Doğru. Bununla ilgili tabi Kur'an'da din adamları diye kitabımızda ne için böyle yapıyorlar orada vardır. Şimdi hocanın söylediği gibi Mehdi'nin gelişine bazıları böyle fırsat tanımadan dünyadayken bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Ya yani Mehdi gelene kadar. Zaten evet, gelmeyeceğini senaryo. Çok iyi biliyorlar. Onun için öyle yapıyorlar. Evet. Şimdi Müslümanlar eskiden beri yaptıkları şudur. Yani aynen aynısını yapıyorlar. Suriye'de, Filistin'deki olayları gördüğümüz zaman hep Buruç suresi benim aklıma geliyor. Yani Buruç suresini bana hatırlatıyor. Allah-u Teala şimdi orada diyor Müslümanların etrafını kuşatmış, hendek kazmışlar ve Müslümanları yakıyorlar. Ve hum ala ma yef'alune bil mu'minine şuhud diyor Allah-u Teala. Onlar orada yaptıklarını sadece seyrediyorlar. Şu andaki gibi. Şu anda dünyada Müslümanları yaptıkları kimi izliyorlar. Ve Allah-u Teala suçları neymiş bu Müslümanların? Suçları da bu. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Bu cezayı vermelerinin de onlara tek sebebi var. Bu da müminlerin aziz olan Allah'a güvenmeleridir. Yani korkuyorlar ki yeniden Müslümanlar Allah'ın kitabına döner ve güçlenir. Kendi oyuncaklarını kaldırdıkları zaman halk, Müslüman halk oraya idareci olur ve Müslümanlar yeniden hakim olur korkusuyla. Bir de işi de şey yapalım istersen. Evet. Şimdi bugün Amerika olsun, Rusya olsun, ister onların kurdukları örgütler olsun, ister İran ve Suudi örgütleri olsun, bu örgütler yani oluşturdukları devletlerle Müslümanlara yaptıkları bugün tam da şudur. Yani ne yapıyorlar? Müslümanlar uyandıkları zaman onların karşısına dikecek yeni bir senaryo oluşturuyorlar. Bu senaryonu biliyorsunuz hepimizin bildiği IŞİD daha Türkiye'ye gelmeden bizim orada Azerbaycan'da ve Orta Asya'da bunların tohumları ekiliyordu. Bunlarla biz bayağı mücadele ettik. Hatta benim öğrencilerimden bir kısmı o zaman bizi tekfir ederek Rusya ve İran üzerinden Afganistan'a savaşa gidiyorlardı. Ve orada savaşıyorlardı. Daha Suriye'de bu örgüt aktifleşmeden orada talipler var biliyorsunuz. Talibanlar. Bunlar biraz uyanık, biraz tecrübeli oldukları için onlara fazla yüz vermediler ve onların bir kısmını öldürdüler orada. Orada fitne töretmediler, yani töredemediler. Tabii bu çocukların dindarlığı kullanılıyor değil mi? Tabii. Tabii. Genç çocuklar genelde genç. Samimi, iyi niyetli ama yeni İslam'a gelmiş, Allah'ın kitabından haberi yok. Kendilerinin oluşturdukları, din adamlarının oluşturdukları bu görüşlerle oraya gönderiliyor ve cihat, yani kurtuluş, savaşmak, orada ölmek kurtuluş olarak gösteriliyor. Şimdi aynı yerden Suriye'de olay oldukta oraya gönderiliyor. Ve orada şu eminlikle böyledir. IŞİD diye kurulan örgüt Suriye halkının haklı mücadelesini batıla ve teröre yönetmek için, terör olarak tanımlamak için oraya yerleştirdiler. Ve hem başta Rusya olmakla, Amerika'da da El-Kaide vardı. Her ikisi orada IŞİD'e dönüştü. Yani biliyorsunuz El-Kaide diye Amerika'nın kurduğu bir örgüt vardı. Onların hepsi Suriye'de IŞİD olarak oluştu. IŞİD'in açılımını da yapalım. Evet. Suriye, Irak, İslam Devleti. Şimdi İslam Devleti diyerek genç Müslüman çocuklarını şey yapıyorlar, işte cihat, hani onlar çok iyi biliyorlar o çocukları nasıl motive edeceklerini. Onları şey olarak, tetikçi olarak kullanıp Müslümanları, Müslümanı Müslümanla öldürerek iki taraflı kar etmeye çalışıyor. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Batı medyasında da özellikle IŞİD bir şey yaptığı zaman Islamic State denir. Evet. İslam Devleti şöyle yaptı, İslam Devleti böyle yaptı denir. Niye? Onları tasdik için. Onları desteklediklerini göstermek için. Algı yönetimi yapılıyor yani. Yani şimdi buralarda onlara terörist falan diyorlar ama kesinlikle değil. Çünkü bizzat kendileri hazırlamıştır. Benim de bu konuda şahitliğim var. Evet, devam et. Bir de bu da kesinlikle böyledir. Bu örgütler yani ne diyelim Yezid Esed'e karşı savaşıyorlar. Sadece ona destek için gönderilmiş örgütlerdir bunlar. Ama farkında da değiller. Farkında da değil. Hiçbir zaman bu Amerika ise Rusya, kaç tane Rusya vatandaşın olsun, gitti. Bu IŞİD'i hiçbir zaman bombalamadı. Onların aldıkları arazileri hiçbir zaman. Şimdi benim birkaç öğrencim var orada savaşıyor. Yani bunlar yani sadece bunlar değil de şu zamana kadar öyle bir olay olmadı. Yani IŞİD'e karşı herhangi bir bombardıman gerçekleştirsinler. Şu anda biliyorsunuz Doğu Guta'da da sadece yaptıkları nedir? IŞİD yok. Yok şey medya yoluyla sanki yapılıyormuş gibi gösteriyorlar. O kadar. Evet. Başka bir şey yok. Şimdi bu örgüt yani terör örgütü adından Suriye halkı terörist gösterilerek yani onların haklı mücadelesi batıla dönüştürüyor. Şu anda da biliyorsunuz her tarafı kuşatılmış bir Guta var. İçinde kadın çocuktur çoğu kimyasal silahla fosfor bombalarıyla bombalanıyor. Yani bu bombalama işini yani bırakın sıradan insan insanı yani hayvanın aşağı olmak gerekir ki böyle bir şey yapılsın. 1 milyondan fazla biliyorsunuz kadın çocuk öldürülmüş. Yani bu örgütler şunun için kuruluyor hocam. Biliyorsunuz Suud rejiminde biliyorsunuz İran rejiminde bunlar kuruldu. Türkiye'de de bu örgütü yani çocuklar bunlar yetişti. Türkiye'de de böyle bir örgüt yetiştirmek istendi ama halk kendi çocuğunu savundu. Yani Türkiye'de bunu gerçekleştiremediler. Ve şu anda da Türkiye'de yapılan biliyorsunuz bir örgüt daha başına yani Türk halkının huzurunu bozmak için Marksist bir adına PKK, YPG denilen bir örgütle Türkiye'ye karşı karşıya getiriyorlar. Bunu herkes biliyor. Yani, ellerinde mutlaka bir değnek olacak ki buralar kendileri korkuyor ya. Yani. Evet, Türkiye'nin de bu konudaki mücadelesini bakın diğer kafirlerdeki gibi değildir. Yani üstten istese bir günde bombalayıp alır orayı. Küçük bir yer ama böyle yapmıyor. Allah'ın ahlakı yani savaş ahlakını benimsiyor ve bu yolda istikamette yürüyor. Ve inanıyoruz ki Allah'ın izniyle inşallah Türkiye bu konuda en iyi örnek olur. İyi işlerinde yanında olur, desteğini alırız. Tabii yanlışlar da olduğu zaman eleştiririz. Sizin eleştirdiğiniz vallahi gibi. Ben şahsen şimdi Allah-u Teala'nın sözü var ya. Az önce okuduk işte, bak Tevrat'tan okudu Vedat. Bak o Tevrat'takiyle Kur'an'daki birebir uyuyor. Zaten tasdik bu. İşte Tevbe 33'te ki iki ayrı yerde daha var. Diyor ki Allah-u Teala huvellezi ersele rasulehu bilhude. İşte Resulünü bu kitapla gönderen odur. Liyuzhire vale dini kulli. Bütün ve dinil hak, hak dinle gönderen bütün dinler üzerine hakimiyet bu kitapla kurulacak. Onun için bütün düşmanlık bu kitaba. Bugün kendisinin Müslüman olduğunu zanneden nice hocalar farkında olmadan bu kitabın düşmanı. Bilmiyorlar bu kitabın düşmanı olduğunu. Biz de öyle yetiştirildik yıllarca. Şimdi Allah'a çok şükür ki gerçekleri Cenab-ı Hak görmeyi nasip etti. Hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. İşte bugün Türkiye'de diğer ülkelerle kıyaslanmayacak bir İslami canlılık var. Bu canlılık kendini orada gösteriyor. Ama tekrar ediyorum. Türkiye'nin Avrupa'dan öğreneceği hiçbir şey yok. Amerika'dan öğreneceği hiçbir şey yok. Çin'den, şurada hiçbir şey yok. Hepsi bizden öğrenecek. Ama Kur'an'a uymamız şartıyla. Kafamıza değil. Kur'an'a kayıt şartı uyacağız. Şimdi bakın, burada birkaç kere anlatmıştım. İşte Vatikan'ı ziyarette Vatikan Başbakanı Jean-Louis Pierre Touran'ın bana ilk sözü, siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Yanımda da Fethullah'ın adamları var. 2009 senesi. Tabii gereken cevap verdikten sonra adam böyle, tabii canım dedi. Sizinle diyalog yapmayıp kimle yapacağız? Öyle bir korktu ki koltuğunu duvara kadar itmek zorunda kaldı adam. Kendi makamındayız yani. Bakın Tevrat'ta okunanlara bakın ne kadar korkak olduklarını söyledi mi Allah? Âl-i İmrân suresinde de söyledi mi? Biz gözümüze yaşadık bunu defalarca. Ondan sonra dedi ki Avrupa'da ikinci büyük din oldunuz. Birkaç ay sonra şeye gitmiştim. Viyana'ya davet edilmiştim. Bir günde 20'nin üzerinde toplantı yaptım. Çünkü başka vaktim yoktu. Ancak bir gün kalabilecektim. Gece saat 1:30'a kadar artık otele geldiğim zaman geldiğimde ayakta duramıyordum. O kadar yorgunum ki sabahleyin Türkiye'den gelmişim akşama kadar. Şimdi orada da şunu söylemişlerdi. Son yapılan sayımlara göre Avrupa'da birinci sıraya çıktı İslamiyet demişlerdi. Birkaç ay sonra. Peki, sonra bir müddet sonra baktık ki Avrupa'da Selefiler, IŞİD falan kelimesi kullanılmıyordu. Selefi deniyordu o zaman. Selefiler, şunlar bunlar, Almanya işte şeyi koruma teşkilatı, anayasayı koruma teşkilatı başkanı çıkmış televizyonda Selefilerle ilgili konuşma yap. Ben de hemen haber gönderdim. Geliyorum, onları da toplayın konuşalım. Gittim. Dortmund'da bir üniversitede Almanlardan bir kişi geldi. Adının aklında tutmam mümkün değil tabii. O IŞİD diyorum. Selefilerin başkanı da gelsin dedim. Arkadaşlar getiremediler. O arkadaşlara söyledim. Niye gelmedi? Dediler ki hocam biz bunları çok iyi tanırız. Bu adam kesinlikle Alman istihbaratından. Çünkü etrafında bir polis medya ordusu dolaşıyor. Ağzını açtı haber yapılıyor. Bu adam Müslüman olsa kesinlikle buna müsaade etmezler. Gelmediler. Ondan sonra tuttum. Onlardan bir grup buldum o gençlerden. Onlarla oturdum, konuştum. Anlatıyorum. Çocuklar o kadar samimi ki bilmiyorlar. Az önce Aydın Hoca'nın dediği gibi. Ya böyle anlatıyorum. Ya hocam gerçekten öyle mi Kur'an? Böyle çocuklar hayran hayran dinlediler. Onun için burada bu IŞİD'in kandırdıkları kişileri de uyarmamız da bizim görevimiz. Bu adamlar hiçbir şey yapamazlar ama bir şartla. Biz Allah'ın kitabına kayıtsız şartsız uymamız şartıyla İnşallah bunu başarırız. Şimdi son olarak tekrar ayeti okuyorum ve dersi tamamlıyorum. Maide 59'da Kul ya ehle kitap hel tenkimune minna illa en amennâ billah. Yani biz Allah'a inanıp güvendiğimiz için bizden intikam mı alıyorsunuz? Ve ma unzile ileyna bize indirilene ve ma unzile min kablike bizden önce indirilmiş olanlara inandığımız için intikam mı alıyorsunuz? Ve enne ekferekum fasikun çoğunuz yoldan çıkmışsınızdır. Önümüzdeki ders Allah nasip ederse bunların daha özelliklerini çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatan ayetleri okuyacağız. Ve tekrar ediyorum, Müslümanlar artık Müslüman olsunlar. Başkasına heveslenmesinler. Kur'an-ı Kerim uysunlar. O zaman dünya hakimiyeti bizi bekliyor. Allah yardımcımız olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Soru cevapla devam ederiz inşallah.